Avui voldria dir que el pacte lògic que Convergència i Unió volia el mes de juny era pactar amb Esquerra. Nosaltres hem cregut que per al municipi la millor manera era tenir un govern estable i en majoria. Com que no va ser possible el mes de juny, vàrem decidir formar equip de govern amb la resta de grups. Així hem estat governant durant 8 mesos, amb projectes iniciats i mai hem deixat de treballar a consciència i sempre amb voluntat de servei al públic. Vàrem tenir la desgràcia de perdre la nostra companya, Antònia Carbonell, i després varen sorgir forces desavinències i discrepàncies internes amb les regidors, les regidories que portava el PP. Fet que va portar el trencament de l'equip de govern i la sortida dels companys del Partit Popular. Tots sabíem que això tindria les seves conseqüències, com així s'ha reflectit. Després de recapacitar i consultar-ho amb el partit, hem cregut que la millor manera per governar el poble era entrar en negociacions amb el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya i tenir un govern estable pel que queda de legislatura, ja que estem d'acord amb els principals punts del pla de govern per aquests 3 anys que queden de legislatura. Voldria donar les gràcies també als meus companys que fins ara han estat d'equip de govern, Plataforma Cívica, en José Gallego i en Paco Ortiz, i en Xavi Martínez d'UDEM, per la seva dedicació i recolzament que d'ells en tot moment he tingut. En aquests moments faré un pas al costat pel bé del poble i del país. El meu grup polític i jo farem equip amb Esquerra Republicana de Catalunya.